NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Met Carl-Johan de Zwart in dit geval. Aan tafel nog steeds spraakmaker Lotte Schipper, voorzitter van het CDA. En programmamaker en komiek Ronald Snijders. En daarbij nu twee nieuwe gasten. Jochem van den Berg van het satirisch platform De Speld. En Karen Drost, conservator bij het Museum of Instituut voor Beeld en Geluid. Normaal bespreken we na 10 uur natuurlijk het medianieuws van de dag. Maar vandaag gaat het over satire. Omdat vandaag de tentoonstelling opent Serieus Grappig over satire in het Instituut voor Beeld en Geluid. En dat is voor ons aanleiding om het eens over de stand van die satire in ons land te praten. Met veel fragmenten verheug u alvast op Van Koten en de Bie, Hans Teeuwen en Arjen Lubach. Na het NOS Journaal met Lieselot Thomas. De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. Gemiddeld is de wachttijd nu 1 jaar. 1,5 jaar geleden was dat nog 1,5 jaar. Door de strengere kwaliteitseisen is het moeilijker om personeel te vinden. Zo mag een medewerker nog voor maximaal 3 baby's tot 1 jaar zorgen in plaats van 4. In de kinderopvang zijn nu ruim 4600 vacatures. D66 vindt dat minister De Jonge met plannen moet komen voor een discussie over euthanasie. In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. Maar D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD daar niets van terug te zien. Volgens haar is De Jonge op dat punt te laks en moet hij beseffen hoe belangrijk euthanasie is voor D66. Tijdens de formatie in 2017 was de discussie over voltooid leven een van de gevoeligste onderwerpen. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen hebben geplaatst. Die wilden voor een programma van RTL 4 het middelbare schoolleven vastleggen. De schoolleiding was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen wisten van niets. Slob had er bij Goedemorgen Nederland geen goed woord voor over. Nou, ik geloofde mijn ogen niet. Ik heb het nog niet bevestigd gekregen. Maar als dit echt waar is, ik vind het echt onverantwoord gedrag dat men dit gedaan heeft. Dat moet je gewoon niet willen. Ik denk dat dit nog wel een staartje zal hebben. Allereerst in de school zelf natuurlijk. Want daar is men natuurlijk primair ook met elkaar verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Maar ja, dit moet je gewoon niet willen. De rector van het Christelijk Lyceum Veenendaal heeft zijn excuses aangeboden aan de docenten en medeleerlingen. Bij een brand in de Duitse plaats Lambrecht onder Frankfurt zijn 5 doden gevallen. De slachtoffers zijn de 2 bewoners en 3 mensen die op bezoek waren. Bewoners van lager gelegen appartementen konden op tijd vluchten. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij. Ruim 10% meer dan in 2017. Glasvezel kan het Nederlandse internet sneller en daarmee toekomstbestendiger maken. Een Thaise prinses wil premier worden van haar land. De oudste zus van de koning van Thailand is kandidaat namens de partij van oud-premier Thaksin. Ze breekt daarmee met de traditie dat het Thaise koningshuis zich niet met de politiek bemoeit. Het Rode Kruis opent Giro 5125 voor hulp aan gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie hoopt tientallen miljoenen euro's op te halen voor drinkwater, voedsel en onderdak. Ook krijgen Venezolanen hulp bij het zoeken van familieleden. Er zijn naar schatting zo'n 3 miljoen mensen uit Venezuela gevlucht, zegt het Rode Kruis. De mensen hebben honger, de mensen hebben behoefte aan werk en inkomen en voor een gezin kunnen zorgen. Daarom gaan ze weg, daarom zoeken ze verder in Latijns-Amerika een plek waar ze een baan kunnen vinden en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een proef in Finland met een basisinkomen voor 2000 werklozen is mislukt. Volgens onderzoekers zijn de werklozen niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. De proef begon 2 jaar geleden. De werklozen moesten eraan meedoen en ze kregen elke maand 560 euro... waarover ze geen belasting hoefden te betalen en ze mochten bijklussen. Als ze binnen 2 jaar een betaalde baan vonden, behielden ze de uitkering. Finland is het eerste land in Europa dat experimenteert met een basisinkomen. Een docent van een school in Lochem is geschorst omdat hij tijdens de les porno zat te kijken. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer. Scholieren filmden het incident en verspreidden de beelden. Het Staring College noemt het een vervelende situatie die absoluut niet thuishoort in een veilige leeromgeving. Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag veel regen en wind. In het noordelijk kustgebied kan het stormachtig waaien. Het wordt 1 graad of 9 vanmiddag. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. En het blijft zacht. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht van 7 kilometer. In Gelderland op de A325 Nijmegen richting Knopen Velperbroek heeft het verkeer tussen Elden en Westervoort in 4 kilometer file bijna een uur vertraging. Op de rechterrijstrook ligt nog steeds vuilnis. Verkeer richting Arnhem en Oberhausen rijdt via de westkant van Arnhem om via de A15 en de A50. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begin bij Bever. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Dat is leuk, van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Met vanochtend een mediaforum special, zou je kunnen zeggen. Want we gaan het hebben over een mooie Nederlandse traditie: satire. Met aan tafel schrijver en absurdist Ronald Snijders, Jochem van den Berg, hoofdredacteur van De Speld, en met Karen Drost van Beeld en Geluid. En natuurlijk is onze spraakmaker Lotte Schipper hier ook nog steeds de voorzitter van het CDA. Ja, Karen Drost, welkom van Beeld en Geluid. Jij stelde de tentoonstelling Serieus Grappig, mede samen. Hebben wij in Nederland een rijke satire-traditie? Absoluut. Ik denk als je ook in ons archief kijkt, we hebben ontzettend veel materiaal. En in Nederland is het toch mooi dat je heel veel kan zeggen wat je eigenlijk wilt. Ja, was het moeilijk een keuze te maken? Heel erg moeilijk, ja. Het is sowieso moeilijk, waar ligt de grens van wat is dan satire en wat is bijna absurdisme. Ja. Dat is best lastig om te bepalen. Ja. Dus we hebben het wel een beetje gecategoriseerd van vooral satire over politiek, religie, koningshuis, dat soort onderwerpen. Ja, goed, over de tentoonstelling gaan we het zo uitgebreid hebben. Jochem van den Berg van De Speld. Als je even naar het nieuws van deze ochtend kijkt, hè, van welk bericht gaan jouw handen jeuken? Er was de Bond tegen Vloeken was geloof ik weer tekeer gegaan. Ja, daar hebben we net een half uur over gehad in Stand.nl. Ja, toen zat ik in de auto, dus dat heb ik dus niet meegekregen. Maar dat zou misschien interessant zijn. Al is Bond tegen Vloeken bijna, het is bijna een beetje te makkelijk of zo. Ja, maar daar zou ik wel naar kijken inderdaad. Ja, daar zou je een grap over kunnen bedenken. Verhaal over RTL die nepleerlingen naar school heeft gestuurd. Dat zijn dan de verhalen waar je het eerst naar kijkt, zeker. Ja, maar wel allemaal al berichten waarvan je denkt, wat is er nog voor eer aan te behalen? Het is al gek genoeg op zichzelf. Ja, het is dan inderdaad de vraag van de misstand is echt zo volstrekt duidelijk. Wat voor eer is daar nog te behalen, zeker. Ja. Je hebt de tentoonstelling al gezien, hè? Serieus Grappig. Wat viel je op? Ik was gisteren als eerste daar naar binnen. Het is best wel een rijk palet aan van de Nederlandse satirische traditie die je te zien krijgt. Zeer controversieel tot de wat lichtere dingen. En je krijgt ook, er zit bijvoorbeeld ook een onderdeel in dat je een rode knop en een groene knop krijgt. En dan krijg je fragmenten te zien. En dan moet je als bezoeker aangeven wanneer het te ver gaat voor jou. Je mag ook een oordeel vellen. Je mag een oordeel vellen. Het is interactief, zeggen we dan. En heb jij een keer op de rode knop gedrukt? Nee, ik ben iets. Mijn huid is iets te dik daarvoor. Het kon, wat mij betreft, allemaal prima door de beugel. Je bent niet zo snel gekwetst. Goed, het hele archief van Koten en de Bie komt naar Beeld en Geluid. Dat is eigenlijk de aanleiding voor deze tentoonstelling over satire. Laten we even luisteren. Ja, gisteravond om 6:00 heb ik dat gedaan. Wacht nou eens even, meneer Kotsemmer. U wilt toch niet zeggen dat u mevrouw De Bruin heeft vermoord? Nee, waar ziet u mij voor aan? Het was euthanasie, hè? Het was een duidelijk geval van euthanasie, moest ik constateren. In dat geval, als het echt om moord zou zijn gegaan, dan hadden wij als recherche natuurlijk veel meer te doen. Nee, ik heb de euthanasie met haar bedrijven. Dat is een ander formuliertje, hè? Ja. Even weer invullen. Kotsemmer GD, Hyacintweg. Schrijver en absurdist Ronald Snijders, jij wilde dit graag horen, hè? Ja, nou ja, het is een fragment, dus het begint inderdaad van... ik heb een geval van euthanasie. En dan blijkt dus inderdaad dat hij dus dat zelf heeft bedreven met een stofzuigerslang. Ja. Bij zijn buurvrouw. Omdat hij toch tegenover woont en toch een tuin heeft op het zuiden. Ja. Waar heel de dag de zon in schijnt. Dat het toch wel heel prettig is. Hij kon het leed niet aanzien van die vrouw. Ja, dit is een hele goede omkering. Dit is volgens mij uit 86 of zo. Toen kwam die euthanasiediscussie in Nederland op gang. En Koten en de Bie waren natuurlijk eigenlijk toen en nog steeds. Zijn eigenlijk de oervaders een beetje toch wel, kun je zeggen, in de media van de satire. Vandaar ook die tentoonstelling natuurlijk. Ja. Ronald, wat is het volgens jou, satire? Ja, zonder nou meteen een hermetisch gesloten definitie erop los te laten. Maar ik noem mezelf altijd absurdist en juist geen satiricus. Nee, precies. En satire doet, is altijd... het heeft altijd een oordeel. Het is altijd, het wordt een misstand aangekaart. En daar zijn ze tegen. Dat doet de satire. Dus die willen eigenlijk... En ze zeggen, er is eigenlijk een alternatief mogelijk. Maar dat is er niet, want het is zo. En dan wordt het overdreven. Of er wordt altijd iets... Een doel wordt aangevallen. Mm-hmm. Een misstand. Het is altijd iets maatschappelijks. Er wordt iets aan de kaak gesteld. Wordt iets aan de kaak gesteld. Ja, precies. Ja. Nou hadden we het vorige half uur over de luizenmoeder. Hè? Dat de komende zondag start. Dat ging over dat gedoe omdat de Bond tegen Vloeken bezwaar maakt tegen het taalgebruik in die serie. Maar is de luizenmoeder ook satire, wat jou betreft? Ja, ik vind wel dat er zeker satirische elementen in zitten. Het wordt altijd overdreven. Het wordt ook notabene gemaakt door mensen die Koefnoen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de Vliegende Panters. Ja. En je ziet ook heel erg die geest daarin terug. Het is verkleed als comedy-serie, is het eigenlijk ook een satirisch programma. Ja, Karen Drost, zien wij de luizenmoeder terug in de tentoonstelling, absoluut, of niet? Absoluut, jawel. Ja, okay. De breedte van heel, heel serieus tot echt wel grappig om je te bescheuren. Ja, dat zit er allemaal in. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een volgend fragment, ander voorbeeld. Christenhonden, geiten, uikers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal... Voorstraf me laten pijpen door de meiden van halal. Waarom heeft hij ons beledigd? Nou ja, omdat ik dat grappig vind. Omdat ik alles wat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht. En macht corrumpeert altijd. Het moet geridiculiseerd kunnen worden. Als het niet meer kan, dan krijg je de enge toestanden. Een dictatuur. Maar meneer Geel, u bent daarom een... moet dat gebeuren. Ja, macht corrumpeert en moet daarom geridiculiseerd worden, Karen Drost van Beeld en Geluid. Is dat de reden dat je dit fragment wilde laten horen? Ja, absoluut. Hij vertelt eigenlijk heel mooi waarom hij het heel belangrijk vindt om satire te maken. En waarom het soms grenzen verlegt en ook zeker overheen gaat voor mensen. En dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ja. Voor de een is iets, als je ook bijvoorbeeld een grap over het Koningshuis maakt. Voor de een kan het prima en voor de ander niet. Ja, maar wat is dan de functie van die satire en ook als die kwetsend is? Nodeloos kwetsend, zoals dat dan heet. Ja, nou goed, ik denk dat de functie heel erg is dat je erover nadenkt. Van waarom kwets het mijzelf? Maar ik denk ook dat satire een soort van vorm heeft om een soort, als zeg maar het heel erg heet wordt onder de voeten, dat het een soort ventiel is. Dat werkt als een soort opluchting ook soms. Ja, Ronald Seijden, zie je dat ook zo? Is dat inderdaad de functie van satire? Dat het oplucht. Ja. Ik weet het niet. Het is ook weer, we hebben weer die spiegel. Het is weer toch weer de spiegel voorhouden. En het is denk ik ook wijzen waar misstanden zitten. En humor is altijd een heel goed wapen natuurlijk om dingen duidelijk te maken. En eigenlijk duidelijker te maken dan de krant of het journaal. En bespreekbaar te maken ook, hè? Om de discussie te starten. Karen Drost, hoe doet Nederland het eigenlijk in internationaal opzicht? Als je kijkt naar de landen om ons heen, hè, en hun satire-traditie. Hoe staan wij daarvoor eigenlijk? Ik denk dat hier heel veel kan. En dat hebben we ook wel gezien in de afgelopen jaren. Dat het dat eigenlijk nog best wel veel ruimte is. En andersom, ik denk dat een aantal satiremakers ook steeds populairder worden in het buitenland. Veel kan, zeg je. Als je een zinsnede gebruikt zoals Jezus in mijn hart, olé olé, dan komt wel de bond tegen vloeken in opstand. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, dan heb je in ieder geval een gesprek. Ja, precies. Ja. Lotte Schipper, ben jij een liefhebber van het genre? Ja. Ik ben vooral groot liefhebber van de Speld. Ik vind het heel gaaf hoe de Speld ook politiek en het nieuws van alle dag ook bij de mensen op een hele makkelijke, toegankelijke manier brengt. Ik heb een heleboel vrienden die eigenlijk nooit de krant openslaan, maar wel de Speld lezen. En dan gaan ze op zoek naar het nieuws achter het bericht van de Speld. Want gelukkig weten ze wel dat dat dan niet helemaal klopt. Dan gaan ze het opzoeken en dan komen ze het echte nieuws tegen. En op die manier zijn ze dus wel bezig met het nieuws van de dag. Ja. En dat vind ik wel echt heel gaaf. En had jij in het begin ook, want dat had ik nog wel een beetje last van bij de Speld. Ik moest even wennen aan de vorm, hè, aan het podium. Want in het begin denk je, wat is dit voor raar bericht? Dat je toch even serieus erop ingaat. Ja, dat is misschien een generatiekloofje. Oh jee. Sorry. Maar nee, ik denk dat wij al. Ik denk dat jongeren wel snel doorhebben. Zeker nu met de bekendheid van de Speld. Van, nou, dat is. Ja, inmiddels heb ik dat ook nieuws. Wel. Maar in het begin moest ik er wel even aan wennen, toch? Ja, in het begin. Er is gewoon, toen wij begonnen, er is niet echt een lange geschreven traditie van satire. Dus toen wij begonnen was het ook heel erg zoeken van hoe werkt het in tekst, in Nederlandse taal en cultuur. En daar hebben we echt jaren eigenlijk over gedaan voordat we het een beetje onder de knie hadden ook. Maar waren die begindagen niet het leukst? Omdat je types zoals ik, hè, een beetje in verwarring achterliet van en ook een beetje vertwijfeld van, hè, wat moet ik hiermee? Dat is even leuk, maar in principe is misleiding nooit het doel geweest. En dat is eigenlijk maar één keer grappig. En daarna wil je eigenlijk gewoon goede satire maken. Ja. En mensen komen ook terug omdat ze het weten, niet omdat ze misleid willen worden, zeg maar. Ja, wat is het doel van de Speld, van de grappen die je daar leest? Nou ja, ik definieer satire eigenlijk vrij simpel. Gewoon iets zeggen in de vorm van een grap. Er zit gewoon een soort commentatorrol in een andere stijlvormen. Ja. Maar zit hem dat in een spiegel voorhouden? Laten zien hoe belachelijk we bezig zijn? Zoiets? Ja, je probeert je speelt net zoals een columnist, ben je wel gewoon iets aan het aankaarten in een maatschappelijk debat. Maar soms is het wat lichtere kost of neigt meer naar absurdisme. En soms is het vrij stevig op de moeilijke en tragische zaken des levens. Ja, precies. We springen even door de Nederlandse satiregeschiedenis. Nog een fragment. Jiske Vet deze keer. Hoi, Jerry. Hey, Jerry. Ja, goed. Ja, gaat goed. Ja. Gaat goed. Mooie shoot gaat, jongens. Ja, Nieuw-Zeeland ben ik terug. Nieuw-Zeeland. Ah, ja. De schapen. Nou, herrie aan mijn aanpracht, mooi geweest, jongen. Meisie van 6 meisie. Hele gele donder. Ja. Maar weet je wat het is? Een vrouw moet je koesteren. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Maar ja. Ja, Jiske Vet. Karen Drost, de Lullo's en de Proleten kennen we ze van. Daar schuilt wel degelijk een idee achter. Hè? Er wordt wel eens gezegd, Jiske Vet, ja, dat was gewoon een beetje absurdistische flauwekul. Wel heel geestig, maar wel absurdistisch. En ja, eigenlijk ging het nergens over. Ja. Maar dat is niet helemaal waar, hè? Nee, het lijkt heel erg zo. Het lijkt ook heel erg spontaan zo uit de mouw geschud. Maar dat is helemaal niet. Ze hebben er over nagedacht. En waarom zij het ook belangrijk vonden om bepaalde dingen aan te kaarten. En ook uit te vergroten natuurlijk. Het pakte ook soms wel anders uit, hè? Want bij die Lullo's, het doel daarvan was een beetje de korpsballen en de korpscultuur belachelijk maken. Ze werden omarmd op een bepaald moment door de korpsballen. Maar ze werden razend populair, juist bij die korpsballen. Ja, dat klopt. Ja. Gebeurt dat vaker, dat satire een groep onder de loep neemt of onder vuur neemt die dan zelf ermee aan de haal gaat eigenlijk? Ja, ik denk dat een mooi voorbeeld wel Jacobs en Vanessa is van Code & Bee. Ja, de tegenpartij. Precies, met rug op 81. Hun verkiezingsprogramma tussen aanhalingstekens. Ze werden op een bepaald moment zo populair dat ze zichzelf maar hebben laten doodgaan op het Binnenhof. Ja, want ze kregen een bepaalde aanhangersgroep Het werd gewoon bloedserieus eigenlijk. Het werd bloedserieus, ja. Precies. Ja. Goed, we springen even verder naar meer naar nu. Nog een fragment. Ja, attentie mensen, werkbezoek. Ja, Oh, kijk, glasblazertjes. Ja, instrumentenmakers. Het is veel te heet nu. Ah, joh, nog heel even. Uit, hoor. Het wordt heel heet. Kijk uit, kijk uit. Ah, mijn poten. Ja. Nou, joh, gek. Voor niks. Hai, denk je dat deze te lang is om door te snuiven? Nou, als je dat wil, nee, man, ik maak een dolletje, man. Nee, joh, ga je wat anders maken, let op. Zo. Nou, dat is toch een mooie bong geworden. Oh, ja, ja. Als je weet wat een bong is. Ja. Maar hij was heel aardig en beleefd. Ik was zo blij dat ik moest spugen toen de koning kwam. Ik vind het wel heel leuk dat je dit op de radio laat horen. Want dit wordt nu heel vreemd. We weten nu allemaal, dit is Willy, dit is Willem-Alexander. Ja. Maar het is, zonder de beelden wordt het een heel raar hoorspel. Ja, hè? Ja, dat is een beetje gek. Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Dat het daardoor weer loszinkt van de radio. Ja, dat het nog meer loszinkt van de realiteit. Hè. Ja, maar heeft Lucky TV, als we het even hebben over wat satire kan doen... Hè, en de maatschappelijke gevolgen die het kan hebben... heeft dat ons beeld van het Koningshuis ook veranderd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel, want vroeger had je met Beatrix, zo zegt de koningin. Ja. Hè, daar had je toch wat meer respect voor. En Willy, hij heeft hem zo naar het volk toe getrokken. Iedereen, hè, dus, door zijn accenten, door de manier waarop hij gerepresenteerd is. Hij is zo populair geworden als Willy, dat je ook niet meer normaal naar... Tenminste, ik kan niet meer normaal naar Willem-Alexander kijken zonder aan Sander van der Pavert. Nee, dat is lastig, hè? Ja. Jochem van den Berg, hoe zit dat bij jou? Heb jij dat ook? Zie jij ook alleen nog maar Willy in plaats van koning... Ja, ik denk dat het een grote invloed heeft gehad. Maar ik denk dat ook wel... Het Koningshuis heeft nooit echt gereageerd op Lucky TV. Dat vind ik ook wel een aardig element om te benoemen. Dat zij nooit een soort van hebben gezegd van... hey, dit mag niet of zo. Mm-hmm. En dat zie je ook vanuit de politiek eigenlijk bijna nooit meer... dat ze satirici terugroepen van dit zou niet mogen... omdat ze weten dat het dan juist extra aandacht genereert voor die uiting. Maar dat je nu ziet dat politici... eigenlijk die aandacht heel fijn vinden van satirici. Dus misschien als voorbeeld inderdaad... Owen Schumacher, die speelde heel lang Frank de Graven in Kopspijkers. Ja. En ik weet dan toevallig van Owen dat Frank de Graven toen wel eens heeft bedankt... voor alle voorkeurstemmen met die dat typetje heeft gegeven. Dus ik vind het zelf ook wel eens lastig van dat... aandacht geven aan een politicus, dat wordt eerder omarmd... en als compliment beschouwd soms dan als kritiek van de satiricus. Zeg maar. Ja. Dus je gaat dan twee keer nadenken. In die zin heeft het een soort omgekeerde werking gekregen, ja, toch? Want waar vroeger de politicus onder vuur werd genomen... En de politicus nog wel serieus werd genomen, bijvoorbeeld... is nu de grappenmaker eigenlijk degene die de boodschap uitdraagt bijna. Ik denk inderdaad dat er een beetje een soort van gekke omkering heeft plaatsgevonden. Ja. Dat je, misschien gaan we zo naar iemand als Wim Kan luisteren of zo. Dan had je nog echt de klassieke rolverdeling van je luistert naar de politicus en je lacht om de komiek. Ja. En nu heb je heel vaak dat het andersom is dat iedereen naar de komiek of de satiricus heel serieus luistert en lacht om de politicus. Ja, Trump is daar natuurlijk een voorbeeld van. Hè? De realiteit is gekker eigenlijk dan de grap die je erover kunt maken. Ja, ik heb het idee dat een beetje is begonnen bij Sarah Palin. Dat het toen echt heel erg zichtbaar werd. Ja. Maar dat is wel een gekke realiteit waar we leven. Dat is ook wel best lastig, kan ik me voorstellen, als satiricus. Van, wat moet je nou nog? Ja, Freek de Jonge zei dat ook, hè? Satire is morsdood in deze vorm. We moeten weer op zoek gaan naar nieuwe vormen. Je moet jezelf opnieuw uitvinden. Iemand die dat doet, trouwens, die daar handig mee omgaat, zou je kunnen zeggen, Ronald Snijders. We gaan naar een fragment dat jij wilde horen van Lubach. Volgende fragment, komt hij aan. Eerst even. De beste campagnekrakers. Verkies Zing maar mee. Martin Bosma met zijn Marokkanen medley. Daar in die kleine moskee aan de haven. Wij vieren feest, dus weg met Marokkanen. Want ze gaan vandoor met onze banen. En natuurlijk het muzikale tegengeluid van Denk. Kiddingeding. Ja, Ronald Snijders, de satire van Lubach, zou je die als journalistiek bijna kunnen betitelen? En is dat het antwoord misschien op de vraag die we hiervoor stelden? Journalistiek, in dit geval niet. Dit vind ik een heel ander voorbeeld. Wat ik het leuke vind aan dit fragment is... dit zat die zondag in de uitzending, een hele potpourri aan carnaval. En het was net die zaterdag was het nieuws bekend geworden... dat Dijkhoff niet naar een debat zou komen... want hij was carnaval aan het vieren. Daar was iets mee. Toen dacht ik, wauw, wat een satiretje dit maakt nu. Dus je hebt het net gehoord en dan zo'n enorme potpourri. Maar ze hadden dit dus al klaarstaan, dit hadden ze al gemaakt. En toen kwam de werkelijkheid met een invulling... waardoor het satire right on the spot was hem. Dat vond ik erg goed en toevallig natuurlijk. Dat was een cadeautje. Dat is een cadeautje, ja. Ja, precies, ja, goed. De tentoonstelling Serieus Grappig is te zien van vrijdag 8 februari... tot en met zondag 15 september. Ik wil toch nog even tot slot horen, Karen Drost, die tentoonstelling. Daar krijg je nu een beeld van de Nederlandse geschiedenis van de satire. Die is, nou ja, kun je zeggen, maatschappelijk en conjunctuurgevoelig. Hè? Dat verandert een beetje van toon in de loop der jaren. We zitten nu eigenlijk op het punt dat de werkelijkheid gekker is... dan de grap die je kunt maken bijna. Wat komt hierna, denk je? Na de satire of na de tentoonstelling. Ja. Waar gaat het naartoe? Absurdisme. Nou, prachtig. Dat zou ik zeggen. Ja. Ja. Bij absurdisme dan is er alleen nog maar is er eigenlijk gewoon geen zin meer. Alleen de onzin is over. Het verwijst dus een soort binnenwereld. Alles wijst naar zichzelf. Ja. Ja. Er zijn er een paar die daar heel goed in zijn. Ja. Dat absurdisme. En dan wordt dit preken voor eigen parochie. Niet Ronald Saar. Nou, Dit gaat toch... Via Dave? Nee, er blijft toch gewoon altijd commentaar te leveren. Bepaalde stijlvormen staan misschien onder druk. Ja, maar satire blijft gewoon bestaan. En bij Wim Kan was het zo dat de politici heel graag genoemd wilden worden. Als ze niet werden genoemd, worden ze er niet bij. Nee, precies, dan stond je niet op de agenda. Inmiddels is binnengekomen, we hoorden hem al even. Frits Spits, welkom. Goedemorgen, Frits. Hoe moet je erover mee? Ja, goedemorgen allemaal hier aan tafel. Ja, ik kende het woord niet, hoewel ik wel onmiddellijk wil toegeven... dat de betekenis meteen duidelijk werd. Een woord dat werd uitgesproken in het NOS-journaal van eergisteren... door minister Bruins van Medische Zorg. Voor Medische Zorg, moet ik zeggen. Hij reageerde op het nieuws dat mogelijk tientallen onmisbare medicijnen... na een no-deal over de Brexit mogelijk niet meer leverbaar zijn. Er wordt snoeihard gewerkt, zei de minister, en hij... Het lijstje is de afgelopen weken steeds kleiner en kleiner geworden. Dus ik ben goedsmoeds. Goedsmoeds. Goedsmoeds. Dat betekent dat zijn gemoed goed is. Dat hij optimistisch is, maar ook goede moed heeft. Die S'en die duiden op een oude tweede naamval. Ik ben goed van moed. Moed moet dan uit worden gelegd als stemming. Dus denk aan het Engelse mood. Goed is vaak een voorvoegsel. We kennen natuurlijk goed gemutst, goed lachs. Goedmoedig, maar goedsmoeds was voor mij volstrekt nieuw. Ook zou ik geen voorbeeld weten van een S-achtig goed, zoals in goedsmoeds. Waar die S vandaan komt, goeds, weet ik niet. Ik heb niks goeds te verwachten, misschien daarvan. Maar kom niet aan met goedschiks, want de S hoort bij schiks. Eva Jinek sprak dinsdag met Nardin Shah. Die vertelde over zijn theatervoorstelling Ja. Hij introduceerde een begrip uit zijn islamitische cultuur dat ik niet kende. Shuma. Shuma. Nardin Shah probeerde uit te leggen wat dat was. Shuma is heeft met schaamte te maken. Bijvoorbeeld tv kijken met je ouders, weet ik veel, goede tijden en er wordt gezoend. Mm-hmm. Dat we dan allemaal in een soort kramp schieten en naar de afzienbediening springen om er zo snel mogelijk weg te zeppen. Dat is Shuma. Dus schaamte, je kijkt niet naar GTST, dat is niet gepast. Doe je het wel, dan voel je je beschaamd. Ik vroeg me af of dat woord schaamte eigenlijk wel het goede woord was. Ik begrijp het eerder als verlegenheid. Niet weten dat je hoe je met die beelden om moet gaan. Niet durven kijken, want kun je je schamen voor iets waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent? Of heet dat plaatsvervangende schaamte? Hoe dan ook, mooi woord, dat Shuma, mooi begrip, maar misschien minder exclusief voor de islam dan Shah denkt. Dinsdagmorgen, Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ontvouwde haar plannen over het OV. Een trein die als een soort metro gaat rijden in 2040. Ze wilde wel dat de kwaliteit gewaarborgd zou zijn. Ze zei het zo. En dan hebben we eigenlijk gezien dat een 10-minuten trein in een soort van 9-steden-ring van Nederland dan een beetje de kern vormt van een hoogwaardig openbaar vervoer. Politici willen graag een boodschap duidelijk overbrengen en daaraan blijven ze die boodschap benadrukken. Dus passeerde die nog eens. Daarnaast is het van belang dat we zorgen dat op die stedenring, maar ook daarbuiten, de stations echt hoogwaardige knooppunten worden voor allerlei vormen van openbaar vervoer. Ja, en in sneltreinvaart kwam het nog een keer. Dan zien we dat je een hele hoogwaardige verbinding hebt naar het zuiden, naar Brussel en Parijs. Dat we een hele hoogwaardige verbinding aan het opzetten zijn naar Engeland met de Eurostar, waar je straks heel vaak, heel makkelijk, heel snel in hartje Londen bent. Dan zien we ook dat we een hele hoogwaardige goederenvervoerverbinding hebben met Duitsland. Maar dat een echte hele hoogwaardige personenverbinding met onze belangrijkste handelspartner, als je dat conceptuele plaatje bekijkt, eigenlijk ontbreekt. Ja, mooi woord hoor. Het is van waarde, van hoge waarde. Event wordt nou letterlijk in de gaten gehouden door onze hoogwaardigheidsbekleders. Ze hadden het over 2040. Als het dan nog van waarde is en voor wat het waard is. Nou, een heel leuk klein dingetje. Ik hoorde het woensdag in Nieuws en Co. Het ging over het klimaatprotest in België. Het vervolg erop. En dat heet bij onze zuiderburen zo. Het is een verderzetting van een gevoel dat bij heel veel mensen heerst. Een verderzetting. Wij zeggen voortzetting, zij zeggen verderzetting. Ik vind verderzetting eerlijk gezegd mooier, dus ik zou zeggen zeg het voort. En nu we het toch over klimaatprotesten hebben. Gisteren stonden zo'n 10.000 leerlingen, of misschien waren het er meer, op het Malieveld te protesteren tegen klimaatbeleid. Dat leverde natuurlijk weer een aantal prachtige quotes en teksten op. Deze bijvoorbeeld. Stop met gepraat, denk aan het klimaat. Krachtig, ritmisch en het rijmt. En dat doet het volgende ook. De aarde is te heet en het bestuur doet geen reet. Ja, ook krachtig, ook ritmisch en rijmend. De bond tegen vloeken luistert mee. Ja, ik weet niet wie zich allemaal ongerust maakt over deze WhatsAppende generatie, maar hun taalbeheersing lijkt dik in orde. Ze weten wat rijm is en ze begrijpen hoe ze een boodschap moeten overbrengen. Of het helpt, weet ik niet, maar als politicus zou ik het er aardig warm van krijgen. En als het allemaal niet helpt, dan staan ze er de volgende week weer. Oftewel, we blijven kwaad en staan weer op straat als u niets doet aan het klimaat. Tot slot het Edje, een persoonlijke boodschap die we op Twitter rechtstreeks sturen aan een persoon of instelling die in het nieuws staat. Vandaag gaat het Edje naar de archeologen die bij Vught 3 skeletten uit de 80-jarige oorlog hebben opgegraven. De musketkogels zaten er nog in. Ed Vught, de 3 musketiers. Dank je wel, Frits. En ik dank ook Karen Drost, conservator van Beeld en Geluid. Ik zit trouwens even te denken, is het taalteam satire? Wat jou nee. Het is wel commentaar. Als je Jan Beuving hoort wel. Ja. Als je Frank van Pamelen hoort ook. Maar ik ben heel serieus. Okay. Karen Dross, is het taalteam satire of niet? Ik denk dat satirische elementen heeft. Elementen, dan houden we het daarop. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ronald Snijders, schrijver en absurdist. Ook bedankt voor jouw bijdrage aan deze uitzending. En Jochem van den Berg, hoofdredacteur van Speld. Ook bedankt. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Het blijft een probleem in Griekenland. De situatie in de vluchtelingenkampen op eilanden als Lesbos, Chios en Samos. En op het laatste eiland hebben medewerkers van de kampen deze week het werk neergelegd, omdat ze de situatie onhoudbaar vinden. Directeur Eduard Nazarski van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Op dit moment op Samos. Hè? Hoe is de situatie daar nu? Nou ja, de medewerkers zijn wel allemaal weer rustig na staking gisteren. Ik ben overigens pas vanochtend heel vroeg aangekomen. Ja. Dus mijn reis was al gepland voor die staking. Maar het is hier echt over en overvol. Het kamp is bedoeld voor 700 mensen. Er zitten er bijna 4000. Dus alles hutje-mutje vol. Enorme rijen om het eten. Echt enorm. Voor de dokter. Heel veel klachten ook over dat de dokter eigenlijk niks doet. Uh-huh. Mensen moeten met een briefje door een heel klein luikje waar een vrouw met een mondkapje staat, moeten ze een briefje geven en dan moeten ze maar wachten. En een paar mensen vertellen me, dan krijg je door, kom morgen maar terug. En dat is nu al weken zo. Nou, een andere man vertelde net dat hij nu 2 maanden hier is en dat de medicijnen van zijn vrouw op zijn, maar dat ze zeggen, ja, daar kunnen we niks aan doen. Een enorme troep ook, enorme rotzooi. Wc's zijn er veel te weinig. Die zijn ook heel erg vies, dus mensen gaan gewoon ergens anders naartoe. Te weinig douches. Dit is eigenlijk onbeschrijfelijk. En het is wel aan de rand van Europa, maar toch echt Europa en de Europese Unie. Het is echt moeilijk om te zien. Heel veel politie ook. Het is schrijnend en het is zelfs zo erg dat dus medewerkers van de kampen deze week het werk hebben neergelegd, omdat die situatie gewoon onhoudbaar is. Ja, maar ik heb nu met een paar mensen gepraat. Ik ben natuurlijk nog niet zo heel lang hier, maar als je met die mensen praat en ze zeggen allemaal, het is zo moeilijk om het vol te houden. En die mensen hier, die bewoners, die doen zo lastig. Als je dan zegt, wat zou je zelf doen als je hier een jaar moest zitten? Zeggen ze, het zou ook veel lastiger zijn. Ja. En het is frustrerend te moeten werken. En 3-4 mensen hebben nu tegen me gezegd van, maar ik probeer toch maar te blijven om nog een klein beetje voor sommige mensen te verbeteren en sommige dingen dan net een beetje beter te maken. Ja, want ik kan me voorstellen dat het ook niet helpt als de medewerkers dan ook nog het werk gaan neerleggen. Dan wordt het alleen maar erger. Nee, maar van de andere kant, dit probleem is nu in 3 jaar aan het opbouwen. Ja. En het wordt op geen enkele manier opgelost door de Grieken niet en door de Europese Unie ook niet. Dus dat je dan als medewerker op een bepaald moment denkt, we leggen gewoon een dag het werk neer. Ja. Om wat meer druk op te voeren, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar gaat dat ook helpen? Want u zegt het zelf al, we zijn al 3 jaar bezig en het wordt alleen maar erger. Als je dan het werk ook nog gaat neerleggen, dat zal de situatie niet beter maken, kan ik me voorstellen. Misschien krijg je dan wat aandacht, maar de oplossing is nog niet in zicht. Nee, maar die oplossing komt alleen maar aan zicht als politici zich echt realiseren dat dit echt mensonwaardig is. Ja. En dat willen ze niet horen. Ze blijven wegkijken. Dat irriteert me ook mateloos, moet ik zeggen. Ik ben een tijdje geleden ook op Lesbos geweest. Ja. Als je dit ziet en je weet dat dit het gevolg is van Europees beleid, dan zou ik zeggen, staatssecretaris Harbers, doe er echt iets aan. Kom hier kijken en zorg dat het verbetert. Linksom of rechtsom. Maar dit kan gewoon niet. Dit is echt mensonwaardig. Ja, want het ziet er uitzichtloos uit, dus zo. Ja, helemaal uitzichtloos. Ik heb diep respect voor die mensen die hier zien hun werte. Een jongeman staat zijn tanden te poetsen bij gewoon een buiten een geïmproviseerd tentje. Diep respect voor die mensen die hier nog gewoon een klein beetje menswaardig proberen de dag door te komen. Want ze moeten ook echt heel lang wachten. Soms meer dan een jaar voordat hun asiel behandeld is. Hartelijk dank, Eduard Nazarski, over de schrijnende toestanden op eilanden als Lesbos, Chios en Samos van Amnesty International. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In het tweede uur van Spraakmakers kijk ik met Lotte Schipper vooruit op het congres van het CDA dat morgen in Amsterdam plaatsvindt. En zij gaat daar met het CDJA, de jongerentak dus, een punt maken van een internationale CO2-heffing die er volgens haar wel moet komen. En na 11:00 twee luchtvaartkenners aan tafel, luchtvaarteconoom Hans Heerkens en oud-gezagvoerder Benno Baksteen praten dan over het 50-jarig jubileum van de Boeing 747. En we sluiten tegen 11:30 af met de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 20. Die vraag luidt vanochtend: het vakantieprogramma Groeten van Max krijgt een nieuwe naam als eerbetoon aan welke overleden presentator? Vakantieman, ben ik al bruin. Ach ja, een blik van herkenning ook bij Lieselotte Thomassen. Zij gaat het NOS-journaal lezen. NPO Radio 1. Een grote schoonmaakactie op de stranden van Schiermonnikoog gisteren heeft nog eens 2500 kilo rommel opgeleverd. Zo'n 170 boswachters en vrijwilligers waren naar het eiland gekomen op zoek naar spullen uit de containers die begin vorige maand van een schip vielen. Er is vooral veel verpakkingsmateriaal gevonden, maar ook bijvoorbeeld een autobumper en een hoop scheermesjes. De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. Gemiddeld is de wachttijd nu een jaar. Anderhalf jaar geleden was dat nog een half jaar. Door de strengere kwaliteitseisen is het moeilijker om personeel te vinden. Minister Slob noemt het onacceptabel dat tv-makers nepleerlingen op school in Veenendaal hebben geplaatst. Ze wilden voor een programma het echte leven op zo'n school vastleggen. Docenten en leerlingen wisten dat niet, alleen de leiding van de school. Toen het bedrog aan het licht kwam, ontstond er onrust op de school. En een proef in Finland met een basisinkomen voor 2000 werklozen is mislukt. Volgens onderzoekers zijn de werklozen niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. Finland is het eerste land in Europa dat experimenteert met een basisinkomen. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Er ligt nog steeds een grote partij vuilnis op de A325 Nijmegen richting Arnhem. En er staat nu een half uur vertraging voor de 4 kilometer file tussen Elden en Westervoort. De rechterrijstrook is nog wel een tijdje dicht. Verkeer richting Arnhem en Duitsland Oberhausen rijdt om via de westkant van Arnhem via de A15 en de A50. Dankjewel, Erwin. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Margot Verwoerd en al een paar jaar hoor ik spookverhalen over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dat er door automatisering heel veel banen gaan verdwijnen en niemand eigenlijk weet wat er voor die banen in de plaats komt. Mijn vraag is, hoe kun je je voorbereiden op zo'n toekomst? En willen we eigenlijk wel zo'n toekomst? Ja, er gaat veel veranderen op die arbeidsmarkt van de toekomst. En de vraag is hoe je je daar het beste op kunt voorbereiden. Verslaggever Marcel Dekker zet het voor ons op een rijtje. And we're creating a world where there is going to be more and more technology and fewer jobs. 2 à 3 miljoen beroepen verdwijnen op termijn. Ik denk dat is eigenlijk niks nieuws. De arbeidsmarkt is al 100 jaar in rap tempo aan het veranderen. Tegelijkertijd zie je soms ook dat bepaalde dingen helemaal niet zo sterk veranderen als vaak gedacht wordt. De arbeidsmarkt van de toekomst zal anders zijn dan die van nu. Maar hij zal in een aantal opzichten waarschijnlijk ook wel veel lijken op die van nu. We hebben in de afgelopen dagen veel voorspellingen over de toekomst van de arbeidsmarkt voorbij horen komen. De meeste gebaseerd op die heilige voorspelling dat automatisering meer dan ooit een vlucht gaat nemen en in veel van de traditionele banen mensen overbodig maakt. We kunnen ons vrij makkelijk aanwijzen welke soort banen waarschijnlijk gaan verdwijnen als we meer automatisering, meer robots krijgen. Maar het is heel moeilijk te voorspellen welke banen erbij komen. Op de onvoorspelbaarheid van die nieuwe arbeidsmarkt is amper een profiel te maken van die nieuwe werknemer van de toekomst. Maar het zal, zo wordt aangenomen, er eentje moeten zijn die flexibeler en veelzijdiger is dan nu en bereid is een leven lang te leren. Maar hoe organiseer je dat? Bastiaan Staring van de Tilburg Universiteit formuleerde in opdracht van accountantskantoor PwC de aanbevelingen voor alle betrokken partijen op die arbeidsmarkt. Wat mij betreft ziet die verantwoordelijkheid er zo uit dat er een soort van lotsverbondenheid gaat ontstaan tussen werkgever en werknemer om mensen employable te houden. Beetje modieus woord, maar het gaat erom dat mensen mee kunnen blijven komen in die ontwikkeling. Dus dat betekent dat ze leven lang leren, leven lang ontwikkelen. Allemaal belangrijke ontwikkelingen op dit moment. We moeten, de werkgevers en de werknemers moeten samen blijven investeren in hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. En dat kan dus gaan om ontwikkelen van allerlei softe skills die dus nooit door machines kunnen worden overgenomen, zoals empathisch vermogen, creativiteit, leiderschap. En als we daarop investeren, dan zullen we zien dat deze mensen ook iets kunnen toevoegen aan robots, in plaats van dat robots iets toevoegen aan hun. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat is echt een no-regret move als het gaat om mensen. Ik ben al jarenlang verslaggever en soms redacteur. Dat is niet genoeg, hè, in de toekomst. Nee, ik denk dat het... wat je ziet in alle theorie rondom bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, dat het vooral op later, voor iemands kansen op latere leeftijd heel erg belangrijk is dat hij heel vroeg in zijn carrière al mobiel is en leert omgaan met verandering. Dus iemand bijvoorbeeld 30 jaar op eenzelfde positie hebben en dan denken van hey, het is belangrijk dat hij wat anders gaat doen, dan ben je te laat, want dan is de verandering als zodanig al ingewikkeld genoeg. Maar als je in die 30 jaar iedere 5 jaar wat anders hebt gedaan, dan is voor jou ook na je 50ste of 60ste die verandering heel natuurlijk. Dus neer ten slotte. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat met name de vakbonden en de werknemersorganisaties ook meegaan in dit concept. Want ik denk dat het juist in het belang van de werknemers is dat we met elkaar die realiteit en die nieuwe wereld voor ogen zien en daarop gaan handelen. Dus niet langer proberen om terug te pakken op oude zekerheden, maar vooral te innoveren. Dat lijkt misschien op korte termijn een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat je daarmee de werknemers op lange termijn een groot voordeel mee doet. En wat zijn die oude zekerheden dan? Ik kan er zelf eentje bedenken. De vaste contracten bijvoorbeeld, waar veel discussie over is. Van ja, dat past niet meer bij een hele flexibele arbeidsmarkt. Zeker niet die van de toekomst. Vaste contracten inderdaad. Maar ook sectorale pensioenopbouw. Waardoor het toch ingewikkeld is om over te stappen. Van sector naar sector, van bedrijf naar bedrijf, van binnenland naar buitenland. Ik denk dat dat samen met dat vaste contract wat veel meer flexibeler zou moeten worden. Niet per se daardoor minder rechten, maar wel meer ingericht op die ontwikkeling. Dus we kunnen mensen niet beschermen voor banen die gaan verdwijnen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat mensen aan de slag kunnen blijven door die competenties en skills te ontwikkelen om vervolgens steeds weer iets anders op te pakken. Dus ik denk dat er ook in het onderwijs steeds meer op het trainen en ontwikkelen van die competenties gericht gaat worden dan op kennis en kunde. U zegt alsof het al gebeurt. Gebeurt het eigenlijk? Is die overheid voortvarend bezig? Is die werkgever, die werknemer voortvarend bezig? Is dat onderwijs voortvarend bezig? Ik denk dat op onderdelen gebeurt, maar dat we daar nog heel veel stappen moeten bijzetten. U bent een wetenschapper, hè? Hoe kijkt u eigenlijk persoonlijk naar de toekomst? Heeft u voldoende skills in huis om u weerbaar te maken voor die onzekere toekomst? Dat is... Wordt u ook weggeautomatiseerd? Ja, waarschijnlijk wel. Laten we eerlijk zijn. Als het voor anderen geldt, dan geldt het vast ook voor mij. Dus daar ben ik dan niet, ben ik niet te arrogant in. Nee hoor. Reportageserie was dat van Marcel Dekker. Volgende week gaan we de lucht in. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer. En dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Ja, kun je je voorstellen dat dit gewoon iedere anderhalve minuut gebeurt? En ik heb het dus enorm zien toenemen. En ik vraag me eigenlijk af, wanneer is dat luchtruim vol? Ja, dat is de vraag. Aangeschoven zijn inmiddels ook luchtvaartdeskundige Hans Heerkens en voormalig gezagvoerder Benno Baksteen. Want op 9 februari 1969 werd de eerste testvlucht met de Boeing 747 uitgevoerd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik dacht, ja, jullie zitten hier nu toch. Is het luchtruim vol? En wanneer is het vol, meneer Baksteen? Ja, het luchtruim is natuurlijk lang niet vol. Nee. Er is echt heel veel ruimte. Dus de capaciteit van de luchtvaart wordt meestal beperkt door wat op de grond ligt aan startbanen. Op Schiphol liggen er vrij veel. Dus ook de capaciteit van Schiphol is fysiek lang niet vol. Het is gewoon de politieke ruimte die vol is. Ja, 500.000 bewegingen. Dat is vooral de discussie nu. Ja, dat is vooral de discussie. Het idee is dat je als je het aantal vluchten beperkt, dat je dan ook de hinder beperkt bij mensen. Mm-hmm. Maar helaas blijkt dat niet zo te zijn. Dat is niet per se zo. Nee, dat is dus de bron van de problemen. We denken dat we het oplossen. En de mensen die er wonen zeggen, ja, we hebben nog steeds last. En dat hebben ze natuurlijk ook, hè? Ja. Dus je kunt beter naar iets verstandigers zoeken om dat aan te pakken. Goed, we gaan het zo hebben over de geschiedenis van de Boeing 747... en de romantiek ook een beetje die daarbij hoort. Maar eerst gaan we naar een nieuwsupdate via de NOS. Want het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland neemt steeds verder toe. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix. En vooral in de buitengebieden krijgen steeds meer mensen een aansluiting op glasvezel. Dat dus inderdaad supersnel internet mogelijk maakt. Hendrik Rood is van Stratix. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat gewoon achterstallig onderhoud, dat die buitengebieden nu ook glasvezel krijgen? Nou, dat is twee dingen. De eerste is dat de televisiekabel ligt bijna nergens in Nederland in het buitengebied, waardoor zij nooit via de kabel konden internetten. Ja. En de andere kant is, de telefoondraadjes zijn daar heel lang, waardoor je snelheid veel lager is. En in het buitengebied is het duurder. En daardoor hadden de grote partijen niet zoveel trek om daar in eerste instantie te gaan aanleggen. Ja, maar nu dus blijkbaar wel. Ja, er wordt ook heel veel bijbetaald nu, hoor. Hm. Ja. En hoe zit het met de Randstad dan, als je even die twee tegen elkaar afzet? Hoe zit die verhouding op dit moment? Het aantal aansluitingen in de Randstad, ja, ten opzichte van de buitengebieden? Oh, het aantal aansluitingen in de buitengebieden in Nederland loopt in totaal zo ongeveer zo'n 300.000. Ja. En, maar daar gaat het dan wel ongeveer 1 miljard kosten om de zaak daar te investeren. Ik denk zelfs iets meer nog wel. Sommige gebieden zijn echt duur. In de Randstad heb je het over zo'n 5 miljoen panden die dus nu nog verglaasd moeten worden. Grotendeels in de Randstad. Ja. Er zitten ook nog steden als Maastricht bij, hoor. En daar, daar gaat het dus om een bedrag in de orde van, ik denk, 4, 5 miljard samen. Zo. Ja. Is glasvezel in de toekomst noodzakelijk eigenlijk voor snel internet? Of voldoen andere technieken ook? Nou, in buitengebieden is het vrij evident dat de koperdraad niet meer voldoet. Er zijn partijen en boeren, en maar ook scholen zelfs die nog in buitengebieden staan, die 1 megabit per seconde krijgen. En daar kun je geen Netflix mee bekijken, maar daar kun je ook niet goed meer mee internetbankieren. Nee. Goed, hartelijk dank Hendrik Rood van adviesbureau Stratix. Nog even ter afsluiting. Vandaag wordt in het Gelderse Aalten de 3 miljoenste glasvezelaansluiting opgeleverd. Nou, dat is reden voor een feestje, of niet? Jazeker. Ja, hartelijk dank. Ja, we gaan praten met spraakmaker van de dag, Lotte Schipper. Zij is landelijk voorzitter van de jongerenorganisatie van het CDA. Hij wil voorkomen dat u en ik een onevenredig groot deel van de klimaatrekening moeten gaan betalen. En daarom ga jij morgen, Lotte, op het congres van jouw partij bepleiten dat een internationale CO2-belasting niet moet worden uitgesloten. En dat is opvallend, want dat is natuurlijk een van de onderwerpen uit de klimaatonderhandelingen die op dit moment zeer gevoelig liggen. Een internationale CO2-belasting niet uitsluiten. Waarom zeg je niet gewoon, er moet een internationale CO2-heffing komen? Ja, wat ons betreft moet die er gewoon gaan komen. Ja? Maar waarom dan die formulering niet uitsluiten? Nou, het wordt nu nog niet met open armen ontvangen, dit idee. Nee. En ik denk dat we daar wel voor moeten gaan staan. Ik denk dat we wel ernaar moeten streven om dat in ieder geval in Europees, dan wel internationaal verband op te pakken. Ja. Dan kunnen we uiteindelijk natuurlijk het meest bereiken. We moeten dus ook oppassen. Hè? We moeten ons vestigingsklimaat natuurlijk wel gunstig houden. Dus het is het best om dat op te pakken met in ieder geval landen die om ons heen liggen. Ja, vandaar dat internationale, hè? Zodat we vandaar niet een uitzondering dat vormen. Internationale. En daar moet echt wel serieus onderzoek naar gedaan worden. En we moeten serieus, in die zin ook onze partners bij elkaar verzamelen. Ja. Om dat te realiseren. Ja, het feit dat je dus voor een internationale CO2-heffing pleit, betekent dat je tegen een nationale CO2-heffing bent? Ja, nou, ik vind dat in ieder geval wel een heel sympathiek idee. Want ik geloof dat er grote stappen gemaakt moeten gaan worden om die doelen te behalen. Ik zou dat idee ook niet uitsluiten. Uiteindelijk geloof ik wel dat we het meeste bereiken in een Europees dan wel internationaal verband. Mm-hmm. En ik vind dat we daar dan ook nu naar moeten streven. Ja. Nou, vandaag hebben we in ieder geval in de krant ook al kunnen lezen dat het kabinet is ermee bezig. Dat het kabinet hier serieus mee bezig is. Ja. Ja, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Want ze hebben in eerste instantie hebben ze hier afspraken over gemaakt in het regeerakkoord. Die prijsdoelen zouden gehaald worden. Die klimaatwet is ondertekend. Ja. Het is het groenste kabinet ooit. Ja, het zou natuurlijk mooi in de lijn zijn. Word je dan eigenlijk niet een beetje ingehaald door de actualiteit, morgen met je oproep? Ik bedoel, ze zijn ermee bezig dus. Ja, ze zijn ermee bezig. Maar het is er ook nog wel heel veel onduidelijkheid over. Mm. En ik wil in ieder geval zeker zijn dat het CDA zich hiervoor gaat inzetten. En als we dat morgen kunnen bekrachtigen met een meerderheid van de partij, ja, dan kunnen ze daar niet onderuit. Ja, over de meerderheid van die partij gesproken. CDA-leider Sybrand Buma heeft het afgelopen jaar regelmatig gewaarschuwd, hè, voor een tweedeling in Nederland. Namelijk een kloof tussen mensen die zich een warmtepomp kunnen veroorloven en mensen die dat niet kunnen. Ja. En jij hebt je daaraan gestoord, aan die manier van de discussie voeren. Ja, kijk, ik wil wel even duidelijk hebben. Ik snap dat iedereen moet worden meegenomen en iedereen moet deze transitie kunnen dragen. Dat ben ik helemaal eens. Alleen op dit moment is het gewoon ontzettend onduidelijk voor mensen. Waar zijn we aan toe? Waar gaan we naartoe? Het debat is gepolariseerd, verhard. Eerst waren ze bezig met de klimaattafels. Dan komt de VVD die zegt van eigenlijk willen we het niet helemaal zo. Het is voor mensen niet duidelijk waar gaan we nou naartoe. En ik denk dat het heel belangrijk is, zeker voor het CDA als middenpartij, om de rol te pakken van het bieden van perspectief en van duidelijkheid. Van daar gaan we naartoe en op die manier gaan we onze doelen bereiken. Dat betekent ook dat er een evenredige verdeling moet zijn van de lasten tussen industrie en de burger. Want je kunt het niet allemaal bij de burger gaan neerleggen. Absoluut niet. Nee, dat gaat uiteindelijk wel gebeuren, zei Jan Terlouw gisteren in deze uitzending. Namelijk, je kunt wel voor een CO2-heffing zijn of een internationale CO2-heffing. Ja. Uiteindelijk gaat de burger die rekening betalen, want die industrie gaat dat gewoon lekker doorberekenen aan ons. Dus uiteindelijk betalen we, hoe dan ook, linksom of rechtsom. Ja, nou, kijk, dat is ook onderdeel van wel het eerlijke verhaal dat verteld moet worden. Uiteindelijk zal deze transitie in ieder geval op de korte termijn ons ook wat gaan kosten. Is het eerlijke verhaal dan pleiten voor een CO2-heffing en daarmee doen alsof de industrie de rekening betaalt, wat niet zo is? Ik denk dat de CO2-heffing een onderdeel is daarvan. Het is in ieder geval een onderdeel van de lasten bij de industrie leggen. Voor een groot deel. Want we moeten dat evenredig gaan dragen. Ja. Vind jij dat het CDA tot nu toe in die hele klimaatdiscussie, en Sybrand Buma voorop, genoeg inzet op de klimaatdoelen zelf? Want nu tot op heden gaat de aandacht vooral uit eigenlijk naar de burger die onzeker is en slachtoffer is van die plannen. Ja, klopt. En daarom vind ik het ook zo jammer dat het nu vooral over het sentiment gaat. We moeten ervoor zorgen dat er geen gele hesjes opstaan in Nederland. Ja. Maar we moeten niet gaan inspelen op, in die zin, die angstgevoelens. En kijk, we moeten de mensen meenemen, maar we moeten er niet in die zin naast gaan staan. Roepen van waar gaan we naartoe? Ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om het bereiken van die klimaatdoelen. Uiteindelijk moeten we die doelen gaan bereiken. Moet je dan inspelen op de angst van de burger, zoals Buma nu doet? Nee, dat helpt wat mij betreft nooit. Als politici heb je de taak om met voorstellen te komen, met maatregelen, met het bieden van perspectief. Ja. En daar moet je mensen achter krijgen en meenemen. Maar die moet je wel met een duidelijk verhaal meenemen. Ja. Zou er achter kunnen zitten het feit dat Buma daarvoor kiest, hè, tot op heden, in het debat en het benadrukken van die burger die straks dan de dupe is en die in onzekerheid verkeert, dat er verkiezingen aankomen en dat hij bang is dat het hem stemmen gaat kosten als hij dat niet doet? Nee, dat denk ik niet. Buma heeft een eigen overtuiging als het hier om gaat. Nee, dat geloof ik zeker niet. Er komen ook altijd verkiezingen aan, moet ik ook wel weer zeggen. Maar wat natuurlijk wel zo is, het CDA is een middenpartij, heeft een hele brede achterban. Leden die wat ambitieuzer zijn als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelen. En mensen die daar inderdaad iets terughoudender in zijn, omdat ze iedereen wel mee willen krijgen. Ja. Hoe kijk jij dan naar van de week, hè, die 12 CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen? Een ingezonden stuk in de Telegraaf. Zij zeiden dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Is dat ook een poging? Dat is eigenlijk wel heel erg letterlijk een onderdeel van de campagne, toch? Gewoon een poging om kiezers niet weg te jagen met al te pijnlijke maatregelen? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk de twaalf provinciale lijsttrekkers en we hebben verkiezingen in maart. Dus dat is inderdaad zeker opgesteld. Precies, maar dan hebben we dus Buma die boodschap uitdraagt. Twaalf provinciale CDA-lijsttrekkers. Ja, wat is eigenlijk, waar gaat het naartoe wat het CDA betreft? Ja, en dat is ook wel een reden dat wij morgen ook een resolutie indienen op het CDA-partijcongres, waarin we zeggen, kom nou met een positieve, eenduidige, duidelijke communicatie en zet vooral in op de kansen die de transitie gaat bieden. Mm-hmm. Want laten we dat niet vergeten. Uiteindelijk gaat het ons een heleboel kansen opleveren. Ja, maar dat hoor ik nog niet van jouw partij. Kom inderdaad duidelijk met maatregelen. Want ik begrijp echt wel die zorgen van de provinciale lijsttrekkers. Natuurlijk, dat staat buiten kijf. Maar als ik ik had het mooi gevonden als er wat duidelijker maatregelen in die open brief hadden gestaan. Ja. Met dit is dan wat we willen gaan doen om de doelen te bereiken. En je zegt vertel het eerlijke verhaal. Wat is het eerlijke verhaal wel? Namelijk dat het gewoon pijn gaat doen voor ons allemaal. En dat is dat het op de korte termijn wel pijn zal gaan doen, maar dat het uiteindelijk ons ook een heleboel kansen zal gaan opleveren. En dat we ze duidelijk moeten gaan vertellen hoe we alles in die zin gaan managen. Ja. Goed, dat is het verhaal van het klimaat. En Buma die inzetten op de burger die in onzekerheid verkeert. Eigenlijk heeft de VVD trouwens dat thema een beetje gekaapt, hè, halverwege zo, door middel van Dijkhoff. Ja, nou ja, Dijkhoff komt wel vaker met proefballonnetjes. En dit was er ook weer één. Ja, maar goed, gevolg is dat het nu een VVD-thema is geworden. En niet meer het CDA. Heeft Buma zich de kaas van het brood laten eten? Gelukkig is dit in die zin een VVD-thema gebleven. Want uiteindelijk, het CDA... Rentmeesterschap is een van onze kernwaarden. Ja. Het CDA spreekt van een land dat we willen doorgeven. En een heel groot deel van onze achterban heeft ook die wil en de wens om ambitieus die klimaatdoelen te gaan bereiken. Alleen, ja, nogmaals, hè, ik zou wel wat vaker inzet willen op die kansen en die maatregelen. Ja, we hebben het CDA gevraagd om een reactie te geven op datgene wat jij morgen gaat zeggen op het congres. Dus we lopen een beetje vooruit om te reageren dus op dat pleidooi, hè, voor ook een wat positieve communicatie. Agnes Mulder, Tweede Kamerlid van het CDA, die laat weten dat ze als woordvoerder energie en klimaat al 6 jaar bezig is met dit onderwerp en veel over de vloer komt bij inwoners en ondernemers. Inwoners geven daarbij zelf aan dat alles nieuw is bij deze energietransitie en dat het daarom belangrijk is dat de overheid oog heeft voor de inwoners en hun privésituaties. En ze voelt zich gesteund door de ingediende resoluties, die ze naar eigen zeggen alleen maar kan omarmen en om haar werk als Kamerlid goed te kunnen uitvoeren. En ze nodigt je uit graag om mee te gaan op werkbezoek in de prachtige provincie Drenthe in Hogeveen, waar inwoners gebruik gaan maken van groen, gas en waterstof. Dat klinkt allemaal mooi, maar als ik het zo hoor, is het CDA naar aanleiding van jouw resolutie niet van plan om die communicatie, die toch vooral gericht is op die wat angstige burger, aan te passen. Nou, Agnes en ik kennen elkaar wel een beetje. En ik ga zeker heel graag met haar mee op werkbezoek in Drenthe. Ik weet dat Agnes zich in de afgelopen jaren keihard heeft ingezet. Als het gaat om het CDA en het klimaat. Maar veel communicatie verloopt natuurlijk ook via de lijsttrekker. Ja. En nogmaals, ik begrijp heel goed dat hij ervoor kiest om de nadruk te leggen op de burger meenemen. Maar het is toch ook jouw rol om dan morgen op zo'n partijcongres, om daar wat van te zeggen. En te zeggen, jongens, we varen de verkeerde koers. We moeten anders communiceren en we moeten op andere thema's, of in ieder geval het accent binnen die thema's moeten we verleggen. Ja, zeker. Dat is wat mij betreft de rol van een jongerenorganisatie binnen een politieke partij. Om te zeggen, zeker wanneer een partij in het kabinet zit, aan het regeren is, om soms even te zeggen, jongens, we wijken nu te ver af van onze kernwaarden, onze idealen. Ja. Moet het CDA wat meer weer die grote, betrouwbare, tikkie, saaie, stabiele, degelijke middenpartij worden? Nou, dat is het nog steeds wel, hoor. Ja? Jullie zijn lekker saai en betrouwbaar, dat nog wel. Nou, betrouwbaar. Ik probeer het... Nee, het is zeker niet saai. Nee. Oké, we gaan zo verder praten. Dan gaan we het hebben over de geschiedenis van de Boeing 747. 50 jaar bestaat hij. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we kerst niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Vanavond in Meldpunt. Alle asbestdaken op woonhuizen en schuurtjes moeten binnen 6 jaar worden vervangen. Maar wie gaat dat betalen? Ik krijg al een slapeloze nacht ervan. En de Max Ombudsman onderzoekt een zaak waarbij geen geld uit een geldautomaat kwam, maar wel werd afgeschreven. In Meldpunt, vanavond om 6:50 bij Max op NPO 2.